นิทานอีสปเรื่องชาวนากับงูเห่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันหนึ่งในฤดูหนาวชาวนาเดินออกจากบ้านระหว่างทางพบงูเห่าตัวหนึ่งนอนตัวแข็งใกล้ตายอยู่บนคันนาด้วยความเหน็บหนาวชาวนาสงสารมากจึงก้มลงดูแล้วอุ้มมันขึ้นบนแขนเพื่อให้มันหายหนาวเมื่องูเห่าได้รับไออุ่นก็หายหนาวมันจึงกัดชาวนาแล้วเลื้อยหนีไปชาวนาทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็สิ้นใจตายในเวลาต่อมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำคุณกับคนพาลมีแต่วิบัติ